إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار شكراً لزوتك ملك المستحق الله سبحانه وتعالى سلام سلام زمويندي يمبرع في أمبي متموت محمد يينا واتواني بانيكواكي نما صحبازي نوامينو تتكوفات من اندواه قويمة حديثك يا قيامة أما بعد يا هاي تغموم بأ الله تجالينا ستو ميوغوني واتكوفات قويمة اللهم آمين فيا عباد الله اتقوا الله وراقبوه في كل زمان ومكان إني وجوا الله مچني الله سبحانه وتعالى نمفاني إبادة وكتزمانا الله كناكو كلا نكاتنا كلا سهم واشكروه أن وفقكم وأنعم عليكم بإكمال شهر الصوم والغفران نممشكور الله سبحانه وتعالى kwa kuwafikisheni kunako kukamilisha mwezi wa swaumu na mwezi wa msamaha falaqad madha wa qada wa huwa shahidun lil muhsinin bi ihsanihim wa shahidun ala al asin bi isyanihim na kadhalika mwezi umemalizika Allah subhanahu wa ta'ala akiwaona waliotenda mema kwa wema wao waliotenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na wale waliokuwa wenye kufanya maasi kwa maasi yao walioyafanya faya laita shi'ri min al-maqbuli fina fanuhanni wa min al-mardudi fanu'azzihi wale ambao waliokubaliwa laiti tugiliwajua ili tuweze kuwapongeza na wale ambao saumu zao hazikuwa zenye kukubaliwa laiti tungiliwafahamu ili tuweze kuwapatia mkono wa pole kwa majanga aliyowakuta ibadallah innal istiqamata ala ta'ati min ahammi al-umur enyi waja wa Allah hakika kuwa na msimamo katika kutii kuwa na msimamo katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala ni katika mambo yaliyokuwa muhimu zaidi wa min al-adillati ala iradati al-khayr lil-'abd na kadhalika kuwa na msimamo katika ibada zako kudumu katika kufanya ibada ulizokuwa ukizifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni moja katika ishara katika dalili za kuonesha kwamba wewe ni mtu wa kheri wa innal i'rada 'anillahi wa 'an 'ibadatihi dalilun 'ala nuqsan al-iman na kadhalika kumpuuza Allah subhanahu wa ta'ala kupuuzia ibada unakuwa unazizembea haufanyi ibada kama inavyotakikana hiyo bila shaka ni dalili ya kuonesha mapungufu ya imani ya mtu ukijiona baada ya Ramadhani unarudi kuwa katika maasi baada ya Ramadhani unafanya mambo ambayo si ya kumfurahisha Allah subhanahu wa ta'ala elewa kwamba hiyo ni dalili ya mapungufu ya imani yako wewe mwanadamu faraqibullah واستقيموا إليه في جميع الأوقات فاني إبادة زاكو وكجوا قوانبا الله يكو بموجنا ويوي الله نكتزاما كويوتي لو يفاني لازيما أوي نمسي مامو ودومو كتك حال يكو موابودو الله kunako nyakati zako zote. Wataqarrabu ilayhi bil a'mali salihat, namjisogeze kwa Allah kwa kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Fal ilahu alladhi yusamu lahu wa yu'bad, hakika muumba, hakika Mungu anayeabudiwa, Mungu anayefungiwa. Wa yurka'u lahu, na yule anayeinamiwa. Wa yusjadu fi shahri ramadan, na yule anayesujudiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Huwa alilahu fi jami'i alazman, huyo ndiye Mola, huyo ndiye Mungu anayepatikana kunako nyakati zote, wakati wote Allah yupo subhanahu wa ta'ala. Huyo ndiye mwabudiwa anayepatikana kunako nyakati zote. Wama ajmal alhasana tattabi'uha alhasana, uzuri ulioje, mazuri uliyoyafanya yakafatishwa na mazuri mengine. Yale uliokuwa ukifanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na baada ya Ramadhani unaendelea kutenda yale yale mazuri. Wama akbaha sayyi'a ba'da alhasana, na ubaya ulioje mtu kufuatisha mazuri kwa matendo yaliyokuwa mabaya. Mazuri uliyoyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, umiswaumu, umitoa zaka, umitoa sadaka, umisali qiyamul laili, umifanya mazuri mengi, umisoma Qur'ani, kisha baada ya Ramadhani unakuja kufanya machafu. Baada ya Ramadhani unakuja kufuatisha maasi kwa yale mazuri uliyoyafanya. Fala tudayyiru ibadallah zamanakum billahi wal ghafala, enyi waja wa Allah, msipotezi wakati wenu kwa kufanya mambo ya upuuzi, msipotezi ibada zenu mlizozifanya kwa kufanya mambo ambayo yasiyomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tufsidu ma aslaftum fi shahri siyami min salih al'amal, na wala msiharibu matendo yenu mazuri mlioyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wala takduru ma safa lakum fihi min al-awqat wal-ahwal, wala tughayyiru ma azaba lakum fihi min al-ladhati al-munajati. Kadhalika waja wa Allah, yale ambayo mlikuwa mkiyapata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ladha za mwezi mtukufu wa Ramadhani, utamu mliokuwa nao ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, msiji kuvunja kwa vitu vidogo. Msiharibu ule muda wote kwa ajili ya mambo madogo. Nyie jielekezeni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rudieni kwa Allah, zidisheni ibada zaidi ya jinsi mlivyokuwa mkitenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ndio itakuwa kufaulu kwenu enyi waja wa Allah. Anasema mmoja katika wanazuoni waliotutangulia, inna qauman yata'abaduna fi Ramadhan, hakika watu wanafanya ibada ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wayajtahidun, na wanazidisha juhudi ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani. Fa idhan salakha ramadhan taraku Ramadhani, kiondoka na wao wanaacha ibada, wanapunguza zile ibada walizokuwa wakizifanya. Akasema huyo mwanachuoni, biisal qaum la ya'rifuna Allah illa fi Ramadhan, ubaya ulioje kwa watu ambao hawamtambui Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pia akasema mwanachuoni katika matabiina, al-Hasan al-Basri rahimahullah, la yakunu li'amali al-mu'min ajal duna al-maut, matendo ya mwanadamu hayana wakati maalumu isipokuwa kifo. Wakati maalumu wa matendo yako wewe ni kifo. Utakapofariki ndipo matendo yako yanaposimama, kama jinsi alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, idha mata al-insan inqata anhu 'amaluhu illa min thalath, anapofariki mwanadamu matendo yake yote husimama isipokuwa matendo ya aina tatu ndio yanayoendelea. Waladun salihin yad'u la, mtoto mwema uliomwacha kiwa na kuombea wewe, au sadaqatin jariya, au sadaqa yenye kudumu inayoendelea. Hayo ni katika matendo ambayo wewe yanaendelea kudumu kwako wewe, na mengineyo ambayo Mtume kataja. Elewa kwamba mwanadamu yuko huru kufanya matendo mema, mwanadamu yuko huru kufanya ibada. Hakuna mwisho, hakuna wakati maalumu wa ibada za mwanadamu isipokuwa pale mwanadamu atakapofariki. Akasema yule mwanachoni, al-Hasan al-Basri, wa abudu rabbaka hatta ya'ti iyyaka al-yaqin, muabudu mola wako mpaka kifo kitakapokujia. Zidisha ibada leo, ibada uliyoifanya jitahidi kesho zidisha zaidi ya ile uliyoifanya leo, ili uende mbele ya Allah uko salama, uende mbele ya Allah umejiandalia vizuri yale uliyofanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hakikisha mwezi huu wa Shawwal umefanya matendo mazuri zaidi ya yale uliyotenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kadhalika ukiingia katika mwezi wa Dhulqaada, fanya matendo mazuri zaidi kuliko yale utakayoyafanya ndani ya mwezi wa Shawwal na ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ndio iwe hali yako mwanadamu. Ibadallah, bilamsi kanat almasajid muzdahimatan bilmusallin, jana tu misikiti mikuwa ikijaa, pamekuwa msongamano msikitini, pakijaa watu wenye kusali, mamluatan bidhakirin, pakijaa watu wenye kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala usiku na mchana unaingia msikitini, au kosi watu ambao wakika wanamdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ukija mchana utamkuta huyu yuko kwenye Qur'ani, utamkuta huyu yuko kwenye ibada fulani, huyu yuko kwenye kusoma, huyu yuko kwenye kufata mauidha. Hiyo ndio ilikuwa hali ya Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Qad irtafa'at aswatuhum bi tilawati alkitab alaziz, sauti zao zimeinuka ndani ya Ramadhani huku wakikisoma kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Wasahiru lailahum birruku'i wassujud, wengine wamekesha usiku mzima huku wakifanya ibada za sala, wakisali sana ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Warafa'u akfahum bitadarru'i lilmuluki almu'abud, huku wakiinua mikono yao mbinguni wanamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa unyenyekevu na khushu' iliyokuwa kubwa sana. Wanajiona kwamba wako na Allah subhanahu wa ta'ala, wanajiona kwamba wamesogeleana na Allah subhanahu wa ta'ala. Hizo ndizo zilizokuwa hali za Waislamu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Yarduna fadlahu wa ihsanahu, yote hayo walikuwa wakifanya wanatarajia fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, wanataraji mazuri yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wayuamiluna maghfiratahu wa ridwana, na huku wakiwa na kitumaini kwamba watapata msamaha wake Allah subhanahu wa ta'ala, huku wakiwa na matumaini kwamba watapata neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ta'arudu ibada الله عن ذكر إلهكم بعد أن أقبلتم عليه, إني وجوا الله مسغفليكي مسزنبي كناكو كمتجا الله سبحانه وتعالى مسبوزي بادم ليكوانا يكمتجا الله كسوما قرآن اندليني نهي يو حالي أمباو تكوجا كسبب شيني موكتك حال نزوري سانا بلياكي الله سبحانه وتعالى مكفاني يفو بلا شاك متفولو hapa duniani mpaka kesho akhira. Wala yakun hadhukum min al-eid al-lahwi wal-ghaflati wal-i'rad an ta'ati mawlaakum, na kadhalika wapo watu ambao wameimaliza tu Ramadhani sikukuu yao ile ya Eid wakawa wamekwenda kumuasi Allah, waliokwenda kwenye miziki wamekwenda kwenye miziki, waliokwenda kwenye maasi yao wamekwenda kwenye maasi yao, yani wanamaliza mwezi wao mtukufu wa Ramadhani hapo hapo wanakwenda kwenye kumuasi Allah. Na haya tumeyazungumzia hapo mwanzo kwamba hii ni katika dalili ya kuonesha mapungufu ya imani, hii ni katika dalili ya kuonesha mapungufu yaliyomo ndani ya saumu, ndani ya matendo ambayo waja waliyotenda ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hakika matendo unavyowafuatisha kwa matendo yaliokuwa mazuri, hiyo inakuwa ni ishara kuonesha jinsi gani matendo yako yalivyokubaliwa. Na iwapo matendo yako utayafuatisha kwa matendo yaliokuwa mabaya, bila shaka hiyo inakuwa ni katika hasara, inakuwa ni katika kuangamia, inakuwa ni katika dalili za kuonesha jinsi gani matendo yako wewe hayajakwenda kwenye usawa. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tuzidishe ibada yale ambayo tuliyafanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani yaliokuwa mazuri, tuzidishe zaidi ya yale. Na pale ambapo tulipokosea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, turudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tutubie kwake Allah subhanahu wa ta'ala, kisha tutengeneze ili matendo yetu yanayobaki yawe mazuri. Hakuna anayejua wakati gani atafariki, hauna ahadi na Allah subhanahu wa ta'ala. Huenda hata juma hii usimalizi, ukaondoka pale tukasikia fulani katoweka katika hii dunia. Nini umekushafanya cha kukusaidiza mbele ya Allah? Umetengeneza nini ambacho kinakwenda kuweka usawa huko utakapokwenda, kuanzia kaburini mpaka kufika kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa hiyo kila mwanadamu atizame pale alipokosea, apatengeneze vizuri ili aweze kufaulu, na Allah tujalie tuwe miongoni mwa wenye kufaulu. Ndugu zangu wa Kiislamu, tutengeneze matendo yetu baada ya Ramadhani. Pale tulipoharibu ndani ya Ramadhani tupaweke kwenye usawa, na pale tulipopatengeneza basi tuzidishe zaidi ili twende vizuri mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ma ajmala al-istiqama 'ala al-ibada, uzuri ulioje wa mtu kuwa na msimamo katika ibada alizokuwa akizifanya. Yale uliokuwa ukifanya ndani ya Ramadhani, ulijipa muda wa kusoma Qur'ani ndani ya Ramadhani angalau dakika 5, ni vyema na baada ya Ramadhani endelea na huyo muda. Baada ya Ramadhani endelea na hiyo hali, jipe dakika 5 uendelee na mfumo huo wa kusoma Qur'ani tukufu. Ulikuwa unajipa muda kunako kumi la mwisho, umeamka mida ya saa 7 usiku, saa 8 usiku, saa 9 usiku, kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Umeamka umisali japo rakaa 2, umeamka umifanya istighfar, umeamka umiomba japo dua, basi chukua msimamo na baada ya Ramadhani endelea na hiyo hali. Amka usiku japo dakika moja kwa ajili tu ya kumuomba Allah msamaha, japo dakika moja kwa ajili tu ya kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, japo dakika moja kwa ajili tu ya kufanya istighfar au ya kusoma Qur'ani. Dumu katika hiyo hali. Hiyo hali uliyokuwa nayo Ramadhani, dumu nayo na baada ya Ramadhani. Badilika ndugu yangu Muislam, isiwi kila siku Ramadhani inapokuja unabadilika ndani ya Ramadhani. Kila mtu anaacha mabaya yake, anaelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Ramadhani inapomalizika unamwona mtu anarudi kwenye ile hali yake ya kabla ya Ramadhani. Ila mata hadhihi alhal, hii hali itaendelea hivi mpaka wakati gani? Huu ni wakati wa wewe mwanadamu kubadilika. Jikosowe yale uliyoyaacha ambayo ulikuwa ukiyatenda kabla ya Ramadhani, badilika, tumia akili yako. Sema sasa hivi mimi kuanzia leo sirudi tena kwenye ile hali. Nimepata fursa hii, Ramadhani imekuja, nimebahatikiwa kuacha kitendo fulani, basi hii ni fursa dhahabia. Hii ni fursa ya thamani ambayo nataka kuitumia, nibadilike moja kwa moja, niwe mtu wa Allah subhanahu wa ta'ala, niwe mtu wa ibada kama jinsi anavyotaka Allah subhanahu wa ta'ala. Jivue maasi ya mwanadamu, achana na maasi, elekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo itakuwa ni kufaulu kwako. Wama ajalla almudawamati ala ta'a, utukufu ulioje wa mtu kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, utukufu ulioje wa mtu kudumu katika kufanya ibada kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Faja'alu liistiqamata shi'arakum, enyi waja wa Allah, chukueni msimamo wenu, mujalie kuwa ndio alama yenu. Unapofanya kitu kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, basi ujuli kane kwa hilo jambo, huyu jamaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumekuwa hatumkosi msikitini katika safa ya mwanzo, huyu jamaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani tumekuwa hatumuoni katika magenge ya shari, ilikuwa ni mtu ambaye tunamuona katika vitu vya khairi peke yake. Hakikisha hiyo ndio iwe alama yako, na baada ya Ramadhani sifa hizo ziendelee, watu waendelee wanakusifu, huyu jamaa mashallah ni mtu wa khairi, huyu jamaa mashallah ni mtu wa ibada. Mwanadamu sifika kwa sifa zilizokuwa nzuri, hapana kusifika kwa sifa zilizokuwa mbaya. Enyi waja wa Allah, wasalihal a'mali ghayatukum, wasalihal a'mali ghayatukum, na kadhalika muhakikishe kwamba malengo yenu nyinyi ni kutenda matendo yaliokuwa mazuri. Hayo ndio malengo yako. Mimi niko hapa duniani kwa nini? Kumbuka tu kwamba Allah kasema, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sijaumba majini na wanadamu isipokuwa waje wanipokeshe, waje waniabudu mimi peke yangu. Kumbuka kwamba hilo ndilo lengo ambalo Allah kakuleta katika hii dunia. Ukikumbuka hivyo, bila shaka waweza rudia kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa mardatullahi a'azzu amanikum, na hivyo pia ridha zake Allah ndio utukufu wa matumaini yenu. Wewe fanya ibada ukitaraji radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala, hapo utafaulu. Watamassuku bi sunnati nabiyikum hadafukum, na kushikana na sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama ndio iwe malengo yenu pia. Hivyo hivyo, yaktubu Allahu lakum al-ajra wa thawab, Allah takuandikieni ujira na thawabu. Wa yaftahu lakum abwaba rahmatihi, kadhalika Allah takufungulieni milango ya rehema zake. inna rahmatallahi qaribu min almuhsinin, hakika rehma za Allah ziko karibu na wale wenye kutenda matendo yaliyokuwa mazuri. Wa alaykum bi mutaba'ati alihsan, ni juleni wenu wanadamu, ni juleni wenu waislamu kufuatana na matendo yaliyokuwa mazuri, kufuatiliana na matendo yaliyokuwa mazuri, matendo ya watu wema. Wa inna min mutaba'ati alihsan ba'da hadha ash-shahr al-karim siyam sittati ayyam min shawwal, na katika matendo mazuri ambayo mwanadamu inabidi yafuatishe baada ya matendo mazuri ufuatishe yangine matendo yaliyokuwa mazuri, ni mwanadamu kufunga siku sita za Shawwal ndani ya mwezi huu wa Shawwal baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hiyo ni katika sunna. Faqad da'akum nabiyyukum sallallahu alayhi wa sallam ila dhalika wa raghaba bihi wa raghaba fihi, mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kapendekezea watu kufanya hiyo ibada, kaita watu waje kufanya hiyo ibada ya kufunga sita za Shawwal kama ilivyokuja kwenye hadithi tukufu. Anasema mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, man sama ramadhana thumma atba'ahu sita min shawwal, atakayefunga ramadhani, yoyote atakayesoma ramadhani kisha baada ya ramadhani akafuatisha siku sita za Shawwal, huyo mtu anapata ujira uliokuwa mkubwa sana. Ujira wake unakuwa vipi? Kasema mtume sallallahu alayhi wasallama, kana tamamu sanna, huyo mtu anakuwa mikamilisha mwaka mzima, anapata malipo ya mwaka mzima. Manjaa bil hasanati falahu ashru amthaliha, atakayefanya jema limoja huyo anapata malipo mara kumi kwa mfano ya mema aliyotenda. Umesoma ramadhani yote nzima siku 30, siku moja sawa sawa na ujira kumi, basi hesabia 30 na kuja kuangukia kuja kuangukia 300, unapata ujira mfano wa 300, kadhalika ukiweka na siku sita na kuja kwa 60, yote kwa ujumla na kuja kuangukia 360, unakuwa umekamilisha kana kwamba umefanya ibada ya mwaka mzima. Hayo ni katika rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na kadhalika usidanganyiki na watu ambao wanaokuambia kwamba haijathibiti kufunga siku sita za Shawwal, haya yamethibiti kwenye hadithi sahihi, hadithi inayopatikana ndani ya sahihi Muslim. Ama kusema kwamba mtume hakufunga ndio sababu, hiyo si sababu, kwa kuwa tunafahamu ya kwamba sunna ambayo mtume kasema ama kafanya, au sunna yenye peke mpaka iwe sunna, ina matabaka tofauti. Pako sunnatul qawliya, pako as-sunnatul fi'liya, na pako as-sunnatut taqririya. Pana sunna ya kauli, mtume kasema kitu watu kufanya hicho kitu inakuwa ni sunna, na pana sunna ya matendo, mtume kafanya hiki kitu watu kufanya hicho kitu pia inakuwa ni sunna, na pako sunna ya kukiri, ameona kitu kinatendeka, maswahabu wamefanya kitu, mtume akakaa kimya, basi hicho pia kinaingia katika sunna. Haya ni katika mafunzo ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Kuletewa siku sita hizi ni rehma yake Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un, sema kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala na kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, basi watu mfurahike kwa hayo, mfurahike kwa hayo, hiyo ndiyo kheri ambayo mnayokusanyikiwa kwayo, ndiyo kheri mnayokusanyikia yuko pamoja. Ndugu zangu wa Kiislamu, inabidi baada ya Ramadhani watu tuzidishe khairi kwa wingi, watu tuzidishe ibada kwa wingi. Hizi siku sita tujitahidi watu tusizipuuzi, watu tusizizembei, tuzifunge tuzikamilishe. Kadhalika hata siamu za bedha zikija watu tuziswaumu, kadhalika saumu ya siku ya kwanza na Alhamisi watu tudumu katika hizi ibada za saumu, ije kuwa ni kheri kwetu sisi kuanzia hapa duniani mpaka kesho mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Iwapo tutazembea, bila shaka tutakuwa miongoni mwa watu wenye kupata hasara, na tunamwomba Allah atuweke mbali na watu wenye kuzembea ibada zake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke karibu na watu wenye kupenda kufanya ibada zake. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuweke karibu na watu wa kheri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe miongoni mwa watu wenye kuzidisha ibada kwa wingi. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie tuwe miongoni mwa wacha Mungu. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.